พระอภิธรรมปิฎกธรรมานุโลมติกะติกะปฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. กุจรติกะ 1. เวทนาติกะ 1. สุขายเวทนายสัมปยุตตบท 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปฏิยจตุกนัยเหตุปัจจัย 1. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 2. เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 3. สภาวธรรมที่เป็นกุศลถึงสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลถึงสัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลถึงสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลถึงสัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่อ 4. เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี5วาระสมนันตรปัจจัยมี5วาระสัจจาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุจรติกะ 2. ทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตบท 1-7ปฏิจจวานเป็นต้นปฏิยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย 5. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยในเล็บย่อ 6. เหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 7. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลถึงสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลถึงสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลถึงสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอารามณปัจจัยส ภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตติทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตติทุกขเวทนาโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่อ8เถตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระอนันตรปัจจัยมี2วาระนิสัยปัจจัยมี2วาระอุปนิสัยปัจจัยมี4วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี2วาระอินทรียปัจจัยมี2วาระฌานปัจจัยมี1วาระมรรคปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาทในกุตรติกะ3อทุกขมสุขเวทนายะสัมปยุตตบท1ถึง7ปฏิจจวาทเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย9สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย10เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อสาชาตวาลถึงสัมปยุตตวาลเหมือนกับปฏิจจวาล11สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ12เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ 1. กุตรติกะ 2. วิปากติกะ 1-7 ปฏิจจวาทเป็นต้นปัจจยจตุกนัย13สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อสาชาตวาลถึงปัญหาวาลทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ14สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ

สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บย่อสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานและปัญหาวานทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา33สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารัมมณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บย่อพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร 1. กุศลติกะ 6. ปีติติกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 34. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน35สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสหรคตด้วยปีติโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตรปัจจัยมีห้าวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุศลติกะ36สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร37

สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในหนึ่งเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร45สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อปฏิจจวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ46สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อพึงขยายสัจชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา 1. กุตรติกะ 10. เสคาติกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย 47. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นของเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นของเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นของเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นของเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา 48. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นของอาเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นของอาเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ49สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 50. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ 1. กุตรติกะ 11. ปริตติกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้น ปัจจยจตุกนัย51สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน52สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตตะโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นปริตตะโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นปริตตะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตตะโดยอารัมมณปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอวิกตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะมหคตบทเป็นต้นเหตุปัจจัย53สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นมหคตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นมหคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นมหคตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นมหคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร54สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอัปปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอัปปมานะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอัปปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอัปปมานะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อสัจจาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร1. กุศลติกะ 12. ปริตารมณติกะ 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย 55. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปริตตาเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปริตตาเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปริตตาเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์

สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นชั้นกลางเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นกลางโดยอารมณปัจจัยในเล็บย่อ61เหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระสมนันตรปัจจัยมีสี่วาระสาชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิตยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระมรรคปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บย่อพึงขยายพิสดารเหมือนปัญหาวาในกุศลติกะปณีตบทเหตุปัจจัย62สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นประณีตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นประณีตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นชั้นประณีตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นชั้นประณีตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร